Book 2 85 85 85 Спрашивать. Прошедшая форма 1. أسئلة الماضي 1 أسئلة الماضي 1 Сколько вы выпили? Кем шарибт? Кем шарибт? Сколько вы проработали? Кем иштагалт? Кем иштагалт? Сколько вы написали? Кем катабт? Кем катабт? Как вам спалось? Кайфа нимт? كيف نمت؟ Как вы сдали экзамен؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ Как вы нашли дорогу؟ كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ С кем вы разговаривали؟ مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ С кем вы договорились? مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ С кем вы праздновали день рождения? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Где вы были? أين كنت؟ أين كنت؟ Где вы жили? أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ Где вы работали? أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ Что вы посоветовали? بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ Что вы съели? ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ Что вы узнали؟ ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ Как быстро вы ехали؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ Как долго вы летели؟ كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ Как высоко вы прыгнули؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.